collision. I had nothing left to lose. You took your time to choose. Then we told each other with no trace of fear that our love would be forever. And καλησπέρα. Τρίτη 17 Μαΐου σήμερα και είσαστε συντονισμένοι στο Music Society με την Όλγα Βασιλά στο Now and Then για την επόμενη ώρα. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι των Muse που επένδυσε μουσικά την ταινία Twilight Clips του 2010. Το επόμενο τραγούδι από την ίδια ταινία του 2009 όμως, το New Moon δηλαδή. Meet me on your best behavior. Τραγουδιστής των Death Cab for Beauty, έτσι λέγεται το συγκρότημα που έπαιξε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, παραδέχτηκε ότι δεν έχει διαβάσει ιδιαίτερα όλη τη σειρά των βιβλίων του Twilight. Το τραγούδι έχει να κάνει πιο πολύ με την προσωπική του άποψη, ότι δηλαδή πρέπει να συναντάμε τον άλλον στα μέσα της διαδρομής, της κοινή πορείας. Και αυτό γιατί η ζωή είναι πολύ σύντομη και ο χρόνος που μοιραζόμαστε με τους συνανθρώπους μας ελάχιστος. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο και αν το καλοσκεφτούμε ίσως αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι σε όσους συναναστραφόμαστε. Οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν είναι πάντα πολλές. Και εγώ λέω ότι ακόμα και αν δεν υπάρχουν, ίσως είναι καλό κάποιες φορές να τις δημιουργούμε μόνοι μας. Oh, Αυτό ήταν το Crossfire από τον κύριο Brandon Flowers, τον τραγουδιστή των Killers, στη σόλο καριέρα του. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού βραβεύτηκε ως το καλύτερο του 2010. Σε αυτό συμμετέχει και η Charlize Theron, η οποία σώζει τον αγαπημένο της και κακοποιημένο εχμάλωτο Brandon Flowers. Αν δεν το έχετε δει, δείτε το για να καταλάβετε πού σε κάνει να φτάσει η αγάπη. Γιατί αλήθεια, πώς παίρνουν οι μέρες μακριά από τον καλό σου? Λοιπόν, συμβαίνουν όταν στις ενδιάμεσες μέρες έχεις χαθεί με τον καλό σου ή την καλή σου. Και τι γίνεται όταν το διάστημα που έχει μεσολαβήσει είναι μεγάλο? Ξέρω ότι είσαι κάπου εκεί έξω. Ξέρω ότι κάπως θα σε βρω. Και κάπως θα γυρίσω σε σένα. Somehow I'll return again to you. The mist is lifting slowly. I can see the way, and I've left behind the empty streets that once inspired my life. And the strength of the emotion is like thunder in the air. 'Cause the promise that we made each other haunts me to the end. I know you're out there somewhere, somewhere. Somehow, somehow, somehow. of your beauty and the mystery of your soul. I've been searching for in everyone I meet, and the times I've been mistaken, it's impossible to say. And the grass is growing underneath our feet. Somehow I'll return again to you. You see, I know you're out there somewhere. Oh yes, I know you're out there somewhere. Thank you. cards to play. I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lads have taken your money? Your mother said you should bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής υπάρχει ο ήλιος. Αυτός που και τις πιο μαύρες ώρες μας είναι εκεί και κάποια ανύποπτη στιγμή μας φωτίζει. Στον καμβά της ζωής μπορεί να γίνουν θαύματα. Έχει υπομονή, περίμενε και θα δεις. Never land, no reason to pretend. And wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles, just you wait and see. Ακούσαμε το Sailing από τον Christopher Cross και το 1980. Μία χρονιά αργότερα η Kim Carnes ερμηνεύει το ακόλουθο. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes.

saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Από το Torn της Natalie Imbruglia του 1997 μένουμε στην ίδια χρονολογία για να περάσουμε στους 10,000 Maniacs και την τότε καινούργια γυναικεία φωνή του συγκροτήματος, τη Mary Ramsey. Φωνή που στους περισσότερους είναι γνωστή από τη διασκευή του More Than This των Roxy Music. Εδώ, μέσα από το ίδιο άλμπουμ, την ακούμε σε κάτι άλλο. She walks alone on the brick lane. The breeze is blowing. A year had changed her forever, just like a gray home. He used to live so close here. We'd look for places I can't remember. The world was safe when she knew him. She tried to hold. Never happens, and all that never Για όλα αυτά λοιπόν που δεν συνέβησαν στη ζωή μας. Για όλα όσα ονειρευτήκαμε, προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε, αλλά χαθήκανε. Πού ξέρετε, μπορεί κάποτε να έρθει η ώρα να γίνουν. Thank you. Και κάπου εδώ ακόμα ένα Now and Then φτάνει στο τέλος του. Ταξιδέψαμε και σήμερα στα σοκάκια του χρόνου. Στα κείμενα και την επιλογή της μουσικής ήταν η Όλγα Βασιλά, που θα παραδώσει τη σκυτάλη στη Γεσθημανή, η Άννη Ορφανίδου και το Tea Party. Πριν σας παραδώσω στις μουσικές της Γεσθημανής, να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 21 Μαΐου στο K44 Κωνσταντινούπολιο 44 στο Γκάζι, σβήνουμε το πρώτο μας κεράκι. Σας περιμένουμε όλους και όλες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Just a perfect day. Drink sangria in the bar. Later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. All left alone. Weekenders on our own. Such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Oh, it's such a perfect day. Manamana. Manamana. Manamana. Phenomena.